15। अदीब फैजाबाद स्टेशन पर उतरा ही था कि एक जन्नाटेदार झापड़ उसके पड़ा। ये झापड़ एक नारे ने मारा था। स्टेशन की दीवार पर लिखा हुआ नारा सामने खड़ा था। बोला, फैजाबाद अयोध्या आए हो तो पहले इसे पढ़ो। लिखा था, अपने धर्म स्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बजरंग दल, तुम कहां से आए हो? उसने नारे से पूछा। मैं दिल्ली से आया हूं। तुम कहां के रहने वाले हो? मैं रहने वाला तो दिल्ली का हूं, लेकिन मेरा जन्म गोरख आश्रम गोरखपुर में हुआ है। नारे ने उत्तर दिया। तुम फैजाबाद अयोध्या में कहां रहते हो? मैं यहीं स्टेशन पर रहता हूं। शहर नहीं जाते? कभी कभी जाता हूं जब हमारे जत्थे आते हैं। और वैसे? यहीं रहता हूं, शहर के लोग मुझे पनाह नहीं देते। इसलिए स्टेशन पर रहते हो? जी हां, ज्यादातर। मैं मीर बाकी ताशकंदी के घर जा रहा हूं। अभी तो आज्ञा दो, लौटकर मैं तुमसे भी बात करूंगा। नारा खुद ही चीखने लगा, अपने धर्म स्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अदीब जब स्टेशन के बाहर आया तो रिक्शा और ऑटो वालों की भीड़ ने उसे घेर लिया। तभी उसने एक करिश्मा देखा। वो नारा आसमान में बादलों की तरह घुमड़ने लगा और कुछ ही देर में अंधड़ चलने लगा और रेजगारी और नोटों की बारिश होने लगी। अंधड़ इतना तेज था कि रेजगारी और नोट अयोध्या की ओर उड़ते चले जा रहे थे। कुछ गिर पड़ते तो गरीबों के हाथ आ जाते थे, बाकी उड़ते हुए सरयू की दिशा में बढ़ते जाते थे। मीर बाकी के गांव सनेहुआ पहुंचने से पहले जब वो फैजाबाद की सड़कों से गुजरा तो उसे सब सामान्य सा ही लगा। वही बाजार, वही गहमा गहमी और वही सामान्य जीवन। बच्चे रिक्शों में लदे स्कूल जा रहे थे। मुसलमान औरतें बुर्का पहने बाजारों में खरीद फरोख्त कर रही थीं या चूड़ियां पहन रही थीं। हिंदू मनिहार उनकी नाजुक कलाइयों में चूड़ियां पहना रहे थे और वे बुर्के का पल्ला उठाए खुले मुंह उनके सामने बैठी थी। वे मनिहार उनके भाई, चाचा या मामा थे। बाजार खाने पीने की चीजों और रेडीमेड पोशाकों से भरे हुए थे। वहां ना हिंदू दुकानें थीं ना मुसलमान दुकानें, वहां सिर्फ दुकानें थीं। गंदगी और भीड़ उतनी ही जितनी की पूरे हिंदुस्तान में है। पोशाकें सब वही जो सब पहनते हैं। किसी दीवार ने नारा नहीं लगाया। खून से नहाई या गोलियों की बौछार से छिदी कोई दीवार कराहते हुए अपनी कहानी सुनाने नहीं आई। और उसे इस बात से राहत मिली कि फैजाबाद की दीवारें अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं। वे जन्म घुट्टी बेच रही थीं, लाल तेल और दूध की बोतलें बेच रही थीं। नौजवान उन दीवारों से मोटरसाइकिलें या टीवी खरीद रहे थे। सुंदर औरतें होठों की लाली और ब्रेसरी खरीद रही थीं और नपुंसक लोग उन दीवारों में बैठे गुप्त रोगों के हकीमों और वैद्यों से दंदनाते जोश और मर्दानगी की दवाओं की खरीद फरोख्त कर रहे थे। सब बच्चों के खिलौने एक से थे, काठ और प्लास्टिक के खिलौने, रबर की छोटी छोटी चप्पलें, वही नीली, हरी या बादामी। किसी ने उनकी चप्पलें या खिलौने या दूध की बोतलें, उनकी निप्पलें या उन्हें साफ करने के ब्रश अलग अलग नहीं बनाए थे। उनकी जिदों के ढंग भी एक से थे। वे वैसे ही अपनी मां के चूड़ियों भरे हाथ खींच रहे थे और अपनी पसंद की दुकानों की ओर ले जाना चाहते थे। सब उसी तरह पत्ते पर चाट खा रहे थे और पान खाके बुरके वाली सुंदरियों के होठ उसी तरह हल्के गुलाबी से रचे हुए थे जैसे गुड़हल के फूलों के। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो कुछ और ही देखने आया था। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थी। भागा भागा वो जनमोर्चा अखबार के दफ्तर में घुस गया था ये पूछने कि ये सब जो उसने देखा है सच है या किसी चमत्कारी ताकत ने अपना माया जाल फैला रखा है। क्या यही फैजाबाद है या वो किसी दूसरे शहर में आ गया है? क्योंकि ये तो फैजाबाद नहीं, कोई तिलिस्माबाद लगता है। संपादक शीतला सिंह उसे हैरत से देखते रह गए। वहां रुकना अजीब लग रहा था, अतः वो निकल पड़ा। वो एक खूबसूरत मकबरे के पास से गुजर ही रहा था कि एक निहायत सूखे से पिंजर हाथ ने उसका कंधा थाम लिया। वो घबरा गया, मुड़के देखा तो देखता ही रह गया। उसकी परदादी की तरह बूढ़ी और निहायत खूबसूरत एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल चांदी के थे, चेहरे पर सरयू की लहरों जैसी झुर्रियां थीं। उस बूढ़ी ने पूछा, नहीं पहचाना? मैं फैजाबाद की बहू बेगम हूं। मैं तो नहीं गई अपना फैजाबाद छोड़ के, वो चला गया, अपनी राजधानी भी लखनऊ उठा ले गया। मैंने कहा, जा, तू ही मेरा अकेला बेटा नहीं है, मेरे हजारों लाखों बेटे हैं, मैं तो फैजाबाद नहीं छोड़ूंगी। दादी, आप रहती कहां हैं? अरे तुझे इतना भी नहीं मालूम? मैं इसी मकबरे में रहती हूं, यहीं दफन हूं। मैंने देखा कि तू यहां से गुजर रहा है तो सोचा कि तुझसे मिल लूं। सदियों बाद ये मन किया कि तुझे देख लूं। तू अमीर खुसरो के खानदान से है ना? अदीब है ना? हां अम्मी जान, अदीब हूं। अमीर खुसरो एटा के थे, मैं मैनपुरी का हूं, 30 मील का फासला है। 30 मील क्या होता है, अदीब तो सदियों का फासला तय करता है। मेरे बेटे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, मीरा भी तो उसी खानदान के बुजुर्ग हैं जिसका तू वारिस है। और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले, वो खुद ही बोलती गई, मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया, तुलसीदास भी उसी खानदान का था। खुसरो तो एटा में रहता था, पर तुलसीदास यहीं रहता था, अयोध्या में। तू भी यहीं रह, क्यों भटकता है गांव गांव सूबा सूबा? तू बैठ के लिख, तेरा लिखा सदियों के पार जाएगा, सबके पास जाएगा। इस उम्र में तेरे माथे पर ये लकीरें, आंखों में धुआं और सांस में इतना गुबार, कहां से भाग के आया है तू? बता मेरे बेटे, बता। दादी, वक्त कुछ ऐसा आन पड़ा है कि मैं कहीं चैन से बैठ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, लिख नहीं पाता। आजकल मैं खून से नहाता हूं और बंदूकों की गोलियां खा के जिंदा रहता हूं। अरे बेटे, हां, एक गोली मुझे भी लगी थी। अरे पूछो, इन कश्मीरी मुजाहिदों का मैंने क्या बिगाड़ा था? पर बेटा, तू अपना ख्याल रख, कोई राजा महाराजा, बादशाह शहंशाह, नेता प्रधानमंत्री अपने वक्त का जवाब नहीं देगा। सब अच्छा या बुरा करके मर जाएंगे। जवाब सिर्फ तुझे देना पड़ेगा या कौम को देना पड़ेगा, इसलिए तू अपना ख्याल रख मेरे बेटे, तू अपना ख्याल रख। इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए बहू बेगम अदृश्य हो गई। जेब में से अर्दली ने दस्तक दी, आप अपना काम पूरा कीजिए। क्या? बहुत खूब, ये भी भूल गए, आप अदालत मुलतवी करके किस लिए आए थे? याद कीजिए और मीर बाकी के गांवों का पता पूछिए। ओह, उसने कहा और पास से गुजरते आदमी से पूछा, आपको मीर बाकी के गांव का पता है? कौन मीर बाकी? और ये आवाज गूंजती चली गई, कौन मीर बाकी, कौन मीर बाकी? उसने जिससे भी पूछा उसने यही जवाब दिया। उसका पता जब नहीं मिला तो वो एक छापा खाने में घुस गया। वहां सिर्फ दो ही चीजें छप रही थीं, अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास और चंदे की रसीद बुकें। रसीद बुकों के गट्ठर लद लद कर अयोध्या के मंदिरों में जा रहे थे। डाक खानों पर भीड़ लगी थी। राम मंदिर समितियों, भजन मंडलियों और ना जाने किन किन दलों और परिषदों के एजेंट अपनी अपनी संस्था की रबर मोहरे लिए मनी ऑर्डरों से आए चंदे को डाक खाने से वसूल रहे थे। आखिर अर्दली जेब से निकला और उसने अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास पुस्तक में से मीर बाकी का पता खोजकर वो पन्ना उसके आगे बढ़ा दिया। सने हुआ गांव, मीर बाकी का गांव, विवरण सामने था, फैजाबाद से 4 मील दूर। गर्मी, कच्चा रास्ता, तेज धूप, उड़ती हुई गर्म धूल, किसी तरह वो गांव के बीचों बीच पहुंचा। गेहूं अभी कटा था, खेत खाली पड़े थे, खलिहान भरे हुए थे। कच्चे पक्के घरों का गांव, 10-12 बच्चे खेल रहे थे। कोई बड़ा और बुजुर्ग नजर नहीं आया था उसे। तब तक एक बच्ची ने आकर पूछा, अब्बा से मिलना है। कहां है तुम्हारे अब्बा? उधर खटिया पे पड़े सो रहे हैं। अर्दली ने उन्हें जाकर जगाया। वो भी पास पहुंच गया। यहां कोई जानने वाला है क्या? कि इस गांव में मीर बाकी ताशकंदी के वंशज कहां रहते हैं? कौन मीर बाकी ताशकंदी? ये सनेहुआ गांव है। पूछना होए तो ताशकंद गांव में जाके पूछो। यहां का पूछते हो? उन बुजुर्ग गांव वाले ने कहा और छप्पर से उठकर भीतर चले गए। फिर वे नहीं निकले। अजीब मुसीबत में फंस गया था वो। धूप से झुलसते गांव को उसने देखा। पीछे एक छोटी सी मस्जिद थी और एक मजार। उस मजार के सिरहाने एक लैंप लगा था। उसने अपने क्रू को आवाज लगाई। फौरन कैमरा और साउंड वाले आ गए। प्रोडक्शन यूनिट भी सक्रिय हो गया। इस गांव में और कोई मस्जिद और मजार तो दिखाई नहीं पड़ता। यही होगी मीर बाकी की बनवाई मस्जिद और यही होगी उसकी मजार, उसने कहा। तो उसके क्रू के लोग जूते उतारकर मजार के ऊंचे आंगन में चढ़ गए। अभी वे फिल्मिंग शुरू ही करने वाले थे कि पिछली गली से एक भीड़ दौड़ती हुई आ पहुंची और चीखने चिल्लाने लगी, आप लोग हमारे भारत में आग लगाने आए हैं। ये एक मौलवीनुमा अधेड़ की आवाज थी। आप बिना पूछे ऊपर चढ़े कैसे? इजाजत किससे ली? हैं कौन आप? नीचे उतरिए। आखिर आपका मकसद क्या है? ये गांव आपका है कि मुंह उठाया और घुसाए? चीखती चिल्लाती भीड़ किसी क्षण भी बेकाबू हो सकती थी। कोई यूं ही एक ईंट भी उठाकर फेंक देता तो पथराव शुरू हो जाता। अदीब बहुत नरमी से उस भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब तक गांव के नौजवानों का एक गोल भी तहमत संभालता, कुर्ते पहनता भीड़ में शामिल हो चुका था। तनाव काफी बढ़ गया था। तभी दो फरिश्ते बीच में आकर खड़े हो गए। उन दोनों देवदूतों में से एक ने पहचाना, अरे भाई, ईता अपने शीतला सिंह बाबू हैं, जनमोर्चा वाले। ये कौनो गलत काम नहीं करी हैं, शांत खामोश। और उस चिलचिलाती धूप में ये चमत्कार हुआ कि सारे लोग तैश और गुस्से को थूक कर आसपास जमा हो गए। वे जानना चाहते थे कि वो सब लोग किस काम से आए हैं। शीतला सिंह ने उन्हें सारा मकसद बताया तो वही मौलवी नुमा अधेड़ सामने आए, बताने लगे, अब बात ये है साहब कि हम यहां चैन से रहते हैं। पूरा गांव मुसलमानन का है, इसमें शिया भी हैं और सुन्नी भी। ओ मैं, आप क्या हैं? मेरी परचूनी की दुकान है और मैं इसी मस्जिद का पेश इमाम भी हूं। यहां कोई मीर बाकी ना ही रहा, ना उसका खानदानी कोई है यहां। तो ये मजार किसका है? बोस ने पूछ लिया। ये तो हमारे सामने वालों के, उनके बुजुर्ग रहे। आओ, हम सब गांव वाले भी उनको बुजुर्ग मानते हैं, उन्हीं का मजार है ये। अब आप ही सोचें, का मीर बाकी का मजार और ओ की मस्जिद इतनी मामूली हो सकती है? ये तो आग लगाए दी है गलत तारीख लिखने वालों और दिल्ली के अखबारों ने। यहां आए के तस्वीरें उतारी और जाके लिख दिया, ये मीर बाकी की कबर है और ई ओ की बनवाई मस्जिद। सालन की टांग तोड़ देनी चाहिए। बस आग लगाते घूम रहे हैं सब। ये ना ही सोचते कि भारत का होगा। पहले यहां हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहा, ना ही लड़वाए पाए तो अब शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं। अब तक पानी, शरबत, बिस्कुट और मूंग की दाल मोट आ गई थी। खातिर शुरू हो गई। हम जानत हैं आप तो आग बुझाई में लगे हो, आप जौनो तस्वीर चाहे उतार लें। ये सुनते ही विनोद कैमरा लेकर फिर मजार के आंगन में चढ़ गया और बातचीत का सिलसिला फिर जारी हो गया। वहीं पेड़ के नीचे एक बड़ा सा दीप स्तंभ बना था। उसे दिखाते हुए वो अधेड़ बताने लगे, इस पर 500 चिराग जलाते हैं हम जब ताजिया उठाते हैं। ये दीप घर है, हम जब हिंदू रहे तब हमारे पुरखन ने बनवाया रहा। अब हम ताजिया उठाते बखत इस पर चिराग जलाते हैं। मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ाता हूं। परचूनी के वही दुकान वाले अधेड़ बोले, गांव में यही एक मस्जिद है? हां, इसी में दोनों नमाज पढ़ लेते हैं, शिया भी सुन्नी भी। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर सुन्नी, कोई झगड़ा नहीं है, पर लोग करवाना चाहते हैं यही बात पे। वैसे शिया और सुन्नी में फर्क क्या है? अदीब ने पूछा। कौनो नहीं बाबू साहेब, एक बुजुर्ग ने कहा, जाउन अली को शिद्दत से मानते हैं तौन शिया, जाउन सुस्ती से मानते हैं तौन सुन्नी। तभी चीखती चिल्लाती छाती पीटती एक अधेड़ औरत आ गई। सिया सुन्नी गए भाड़ चूल्हे में। ए इमाम साहब, मोर बिल्किस को तो तुमने मरवाई दिया, इका जिम्मेदार है वो अमीरात का बिलाल। ये क्या वारदात है? अदीब के कान खड़े हुए। अर्दली तब तक इधर उधर मुआयना करके उसके पास आ चुका था। अदालत की जरूरत को समझकर वो फौरन बिलाल को बुलाने गया, पर खाली हाथ लौट आया। हुजूर, बिलाल का कहीं पता नहीं है, ना वो इस दुनिया में है ना उस दुनिया में। ये कैसे हो सकता है? अदालत बोली, सारे धर्मों और सभ्यताओं ने सिर्फ दो दुनिया का उसूल आयद किया है, तीसरी दुनिया कैसे हो सकती है जिसमें जाके बिलाल छुप जाए? पता नहीं हुजूर, पर वो मुझे मिला नहीं, इतना जरूर मालूम हुआ कि वो मिस्र की तरफ भाग गया है। मिस्र की तरफ? तब तो वो जरूर पकड़ में आ जाएगा, आखिर मिस्र वाले मुझे कैसे भूल सकते हैं? हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब इंसान और इंसान का खून एक था, हमारी सभ्यता एक थी, हम सब दरिया नील की गोद में पले थे, हमने ही मिस्री सभ्यता को जन्म दिया था। मिस्र की सभ्यता मेरी ही तो देन है। मिस्र वालों से जाके कहो कि जिसने तुम्हें तुम्हारी सभ्यता दी है उसे बिलाल की जरूरत है। क्या दरिया नील के देशवासी भूल गए हैं कि सीन से लेकर भूमध्य सागर तक का 500 मील का वो जरखेज हिस्सा मैंने ही सींचा था ईसा से 6000 साल पहले, और फिर फारो चियोप्स का पिरामिड मैंने और मेरे साथियों ने बनाया था, जिसे हेरिडोटस देखने आया था। अरे वही यूनानी इतिहासकार हेरिडोटस। सम्राट मेनीस ने क्या किया इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, पर पुरातन मिस्र को आत्माओं के आगमन और पुनर्गमन की परिकल्पना मैंने ही दी थी। सर, चुप रहो। हां, आज से 6000 साल पहले मैंने ही यह कल्पना की थी कि मनुष्य में दो आत्माओं का निवास होता है, एक वो जो लौकिक है, दूसरी वो जो पारलौकिक है। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने पुराने घर को खोजती आती है, इसीलिए मैंने सोचा था कि पिरामिड जरूरी है जिनमें उस आत्मा के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि आत्मा जब चाहे तब अपने लौकिक शरीर में आ जा सके। और जानते हो तुम? सर, जानते हो तुम, मुझमें सिर्फ सदियां ही नहीं सभ्यताएं बोलती हैं। उन पिरामिडों में आत्मा के आवागमन के लिए ही मैंने रास्ते बनाए थे, ताकि आत्माओं को भटकना ना पड़े हमारी तरह, जैसे आज हम भटक रहे हैं। अदीबे आलिया, बाबर ने जैसे परेशान होकर टोका, सुनते जाओ बाबर, अगर इंसान की इंसानी जड़ों को नहीं पहचानोगे तो तुम आज की दुनिया के दुख दर्द को नहीं समझोगे। मुझे आज की दुनिया से लेना देना क्या है अदालत आलिया? बाबर ने कहा, लेना देना है, क्योंकि हम जो दुनिया बनाते हैं उससे आने वाली नस्लें बाबस्ता होती हैं। अगर तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता तो तुम आज यहां इस अदालत में मौजूद ना होते। कोई जिंदगी स्वतंत्र नहीं है, वो आगे और पीछे जुड़ी हुई है। जी तो सुनो, तुम या कोई भी, सभी तो मिस्र की सभ्यता से जुड़े हुए हो। अपनी मिस्र की सभ्यता में मैंने ही पुनर्जन्म की परिकल्पना पैदा की थी। मैंने मृत्यु को अंतिम सत्य नहीं माना था, मृत्यु के बाद फिर जीवन, यही सबसे बड़ा सत्य था। और शायद आपने ही प्रेत पूजा की परिपाटी तोड़कर अद्वैतवाद की स्थापना की थी, अद्वैतवाद यानी एकेश्वरवाद। फ्यूरर बहुत अदब से बोला, तुमने इसमें शायद क्यों लगा दिया? शायद नहीं, बिलाशक। और सूर्य को ही हमने परमेश्वर माना था, उसे श्रद्धा से रा पुकारा था। रा ही हमें शक्ति देता था, ऊर्जा देता था, वही मौसमों का कर्ता था, सृजन और सुख का दाता था। एकेश्वरवाद को पुख्ता करने के लिए तब फारो अमेन होतप ने अमोन रा को स्वीकार किया था ताकि थीब्स और करनाक की दक्षिणवर्ती संस्कृति को उत्तरवर्ती मेम्फिस की संस्कृति से एकीकृत किया जा सके। उसी ने सूर्य और सूर्य के चक्र की परिकल्पना की थी और तब हमारी सभ्यता में यह विश्वास दृढ़ हुआ था कि सूर्य जब अस्त होता है तो मृतकों के संसार में चला जाता है और प्रातः उदित होकर जीवितों के संसार में लौट आता है। अदीप सभ्यता की इस कहानी को लगातार बताता जा रहा था पर इसे ध्यान से कोई नहीं सुन रहा था। बाबर ने अर्दली की ओर देखा तो उसने फुसफुसाकर कहा, हमारे साहब कभी कभी बहक जाते हैं और राजनेताओं की तरह ऊटपटांग भाषण देने लगते हैं, पर क्या करें, आखिर इंसान की इस रक्त रंजित नियति के बारे में फैसला तो इन्हें ही देना है, इस अदालत को कौन रोक सकता है। तभी दस्तकें फिर पड़ने लगी, फिर वही हाहाकार और कोहराम मचने लगा। अदीब ने पहले तो कानों पर हाथ रखे पर जब उस भयानक शोर को नहीं सह पाया तो कड़कती बिजली सी आवाज में चीखा, खामोश! दुनिया से तो तुम परास्त होकर यहां चले आए, अगर मैंने तुम्हें यहां से निकाल दिया तो कहां जाओगे? बोलो, कहां जाओगे? कोलाहल कुछ कुछ थमने लगा तो अदीप फिर भाषण पर उतर आया। देखो, हर सभ्यता हर धर्म में ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। भारत में तो वो बहुत देर से आया पर मिस्र की सभ्यता में भी पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। यह जड़ता का प्रतीक था। मेरे मिस्र में भी देवताओं के नाम पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता था वो वहां के मंदिरों के पुजारियों के पेट में जाता था। वे पुजारी उन मंदिरों में वैभव से रहते थे। वे श्रम, फौजी सेवा और करों से मुक्त थे। ये पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मण ही मिस्र की सभ्यता के पतन का कारण बने। यही सुमेरियन सभ्यता में हुआ, जो सूर्य के नहीं चंद्र के पूजक थे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। हुजूर, अदीब आलिया! बाबर चीखा, सुनने दो! उससे ज्यादा जोर से फ्यूरर चीख पड़ा, तो सुनो, सुमेरियन संस्कृति के ब्राह्मणों ने मृतकों और आत्माओं के लिए पिरामिड नहीं बनाए बल्कि देवताओं के नाम पर अपने लिए मंदिरों का निर्माण किया। जब सुमेरियन सभ्यता के ब्राह्मण स्वार्थी हो गए तो उस सभ्यता का भी विनाश हो गया और तब उस विनष्ट सभ्यता पर जन्मी बेबिलोनियन सभ्यता। बेबिलोनियन सभ्यता ने पहली बार मिलीजुली संस्कृति को मंजूर किया था। दजला और फरात की घाटी इस मिलीजुली संस्कृति से मालामाल हो उठी थी लेकिन बेबिलोनिया की सभ्यता में भी कुलीनता का दंभ पैदा हुआ, उसमें भी अलिखित वर्ण बनते गए। यही असीरियन, हित्ती, आर्मीनियन, हिब्रू, एरोयेन और ग्रीक देशों के साथ हुआ। पर ये सभ्यताएं जी नहीं सकी क्योंकि इनमें भी कुलीनता के नाम पर उन लोगों का उदय हुआ जो मंदिर, पुराण और पवित्रता के नाम पर स्वयं को पुरोहित पुकारते थे। ये पुरोहित ही असल ब्राह्मण थे जो जातीय नहीं स्वार्थ केंद्रित कुलीनता और ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे, यानी जो जड़ता को प्रश्रय देते थे और वक्त को बदलने नहीं देते थे। अभी अदीप पागलों की तरह घूम घूम कर और कभी कभी बाल नोचते हुए अपना भाषण दे ही रहा था कि फिर भयानक दस्तकें पड़ने लगी। मुर्दों की दुनिया में हाहाकार मचने लगा। आर्तनाद और विलाप के स्वर तेज से तेज तर होने लगे तो घबराकर अदीब ने अर्दली से बहुत चिंतित होकर पूछा, यह भयानक शोर कैसा है? सर, जब आप भाषण देने लगते हैं तो संसार के किसी हिस्से में कहीं ना कहीं रक्तपात हो जाता है। कोई हिंस्र आदमी जाग पड़ता है और नस्ल या मजहब के नाम पर लोगों को भड़का देता है और वो मजहब या नस्ल अपना बदला चुकाने लगती है। पर ये कौन लोग हैं जो सभ्यता की कहानी को रोककर बर्बरता की दास्तानें बताना चाहते हैं? सर, ये 39 लोग दक्षिण अफ्रीका के बोईपतांग इलाके से अभी अभी मरकर आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं। ये काले अफ्रीकी हैं जिन्हें गोरी चमड़ी वाली साउथ अफ्रीकी सरकार ने ही मरवाया है। लेकिन वहां तो नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डी क्लार्क की गोरी सरकार में समझौता हो चुका है कि वे मिलजुल कर नया संविधान बनाएंगे और कालों को उनके नैसर्गिक अधिकार देंगे, फिर ये हत्याकांड क्यों? सर, अंग्रेज गोरों ने अफ्रीकनों की एक पार्टी इनखदा फ्रीडम पार्टी को तोड़ लिया है और ये हत्याकांड उन्हीं से करवाया है। तो ये 39 मुर्दे क्या चाहते हैं? ये इंसाफ चाहते हैं। पर ये दूसरे कौन लोग दस्तकें दे रहे हैं? जब तक दस्तकों का सिलसिला बंद नहीं होगा, इंसाफ कैसे होगा? क्या किया जाए हुजूर, आप इंसाफ करते चलिए, दस्तकें अपनी रफ्तार से पढ़ती रहेंगी। लेकिन दस्तकों की रफ्तार बहुत तेज है। तब सर, आपको अपने इंसाफ की रफ्तार तेज करनी होगी। जब इंसाफ तेज रफ्तार से चलेगा तो कोई ना कोई हल निकलता जाएगा। तभी उबासी लेते हुए बाबर और फ्यूरर ने कहा, अदीबे आलिया, अब हमें जाने की इजाजत दी जाए। हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाले लोग आने वाले हैं। अगर हम उन्हें वहां नहीं मिलेंगे तो आपके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा और 10-20 लाख बेगुनाह लोग मार डाले जाएंगे। ठीक है, अदीब ने कहा, तुम दोनों जाओ, पर सिवा अपनी कब्र के तुम्हें और कहीं जाने की इजाजत नहीं है, ताकि जब जरूरत हो तुम्हें बुलाया जा सके। बाबर और फ्यूरर रुखसत हुए तो और तेजी से दस्तकें पड़ने लगी और लोग चीखने लगे, हम कराची से आए हैं, हम सिंधी हैं, हमें पाकिस्तानी फौज ने मुहाजिरों के कहने पर मारा है, हम लेबनानी हैं, हमें क्रिश्चियनों ने मारा है, हम मोलदोवा से मरकर आए हैं, हमें रूसियों ने मारा है, हुजूर हम बोस्निया से आए हैं, हमें सर्बों ने मारा है। ठीक है ठीक है, अब मर गए हो तो चैन से बैठो। जिंदा रहने के लिए बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, मरकर आदमी चैन की जिंदगी बसर करता है। यही मिस्री सभ्यता ने हमें बताया था और मिस्री तथा आर्य सभ्यता ने इसीलिए पुनर्जन्म को माना था। फर्क सिर्फ इतना था कि सिंधु सभ्यता ने पुनर्जन्म के सत्य को अलग अलग योनियों में बटा हुआ माना था, पर मिस्री सभ्यता ने मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही मंजूर किया था। इसीलिए मैं मिस्री सभ्यता का समर्थक हूं, क्योंकि हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर लगातार सभ्य होते आए हैं। सरकार, क्या कह रहे हैं आप? अगर हम लगातार सभ्य होते आए हैं तो आपकी अदालत में इन दस्तकों की जरूरत क्यों है? हां, ये तो सही सवाल है, कहते हुए अदालत कुछ सोचने लगी। फिर बहुत परेशान होकर उसने हुक्म दिया, जिंदगी को बुलाओ, उसे फौरन से पेशतर हाजिर करो। जिंदगी? अर्दली ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हां जिंदगी, यानी कहानी? जो भी समझो, कहानी और जिंदगी में आज दूरी कहां है? अदालत ने कहा। अर्दली जिंदगी और उसकी कहानी को लाने के लिए चलने लगा, पर वो एकाएक रुक कर बोला, पर सरकार, आपने तो बिलाल को मिस्र से पकड़ लाने का हुक्म दिया था, उसे लाऊं या नहीं? क्योंकि सरकार, ये अपनी हिंदुस्तानी लड़की बिल्कीस बहुत रो रही है और अपना इंसाफ मांग रही है। ओह, मैं भूल ही गया, जाओ और कहीं से भी लाकर बिलाल को हाजिर करो। अर्दली एकाएक गायब हुआ और फौरन अरब अमीरात की सामाजिक समस्याओं के ओहदेदार मुहम्मद बिलाल को कान से पकड़कर ले आया और उसे पेश कर दिया। हुजूर, बिलाल, इसे पकड़ लाया, ये हाजिर अदालत है। पर बिलाल समझ ही नहीं पाया कि ये कैसी अदालत थी और उसे क्यों पकड़कर लाया गया है। पर जब उसे उसके इल्जाम के बारे में बताया गया और पूछा गया कि वो बेचारी हिंदुस्तानी लड़की बिल्कीस किन हालात में मारी गई, तो उसने अदालत को हिकारत से देखा। बिलाल बिफर उठा, ओह बिल्कीस, लेकिन एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि उसके बारे में मुझसे जवाब मांगा जाए। खुद तुम्हारे मुल्क के दंगों में कितनी बिल्कीस रोज मरती हैं, उनके साथ जिना किया जाता है, तब तुम खामोश रहते हो, तब अपने लोगों से तुम जवाब नहीं मांगते। तभी मुर्दा बिल्कीस की सिसकियों की तेज आवाज आने लगी और मुश्किल ये थी कि बिल्कीस की सिसकियों के साथ ही कोरिया की एक 70 साला औरत किम हकसुन भी थी, वो भी लगातार रोए जा रही थी। अदालत सकते में आ गई, उसने परेशानी से कहा, मुर्दा लोगों को जिंदा लोगों से अलग किया जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे कान में अभी एक जापानी ने कानूनी नजाकत का मुद्दा उठाया है और कहा है कि किम हक सुन अभी जिंदा है और उसे मेरी अदालत में हाजिर होने का कोई हक नहीं है। कहते हुए अदालत ने अपने माथे पर दस्तक दी। ये एक संवैधानिक सवाल है, मैं सिर्फ मुर्दों की शिकायतें सुनने का हकदार हूं, पर हुजूर, इन कानूनी बारीकियों में मत जाइए। अन्याय अन्याय है। अन्यायग्रस्त औरत की जिंदगी तो मौत से बदतर होती है। तुम ठीक कह रहे हो महमूद अली। अदालत चीखी तो पूरी सृष्टि कांप उठी। नहीं, मैं मुर्दों के अलावा उन जिंदा लोगों की फरियाद सुनने का हक भी लेता हूं जो जीते जी मुर्दा मान लिए गए हैं। पलटकर अदालत ने किम हकसुन की ओर देखा। हां, तुम अपनी कहानी बताओ। किम हकसुन ने कहा, सर मैं कुरियन हूं। तब मैं 17 साल की थी। वैसे मैं पैदा तो सन 1924 में जिलिन में हुई थी, लेकिन 1941 में मुझे पेइचिंग से जापानी फौजियों ने उठाया था और दूसरे महायुद्ध के दौरान मुझसे जापानी सोल्जरों ने लगातार 15 बार प्रतिदिन बलात्कार किया। मुझे 30 हिंताई कोर में भर्ती किया गया जो सेक्स कोर थी, जिसे कंफर्ट कोर के नाम से पुकारा जाता था। इस कोर में करीब 40,000 औरतें लड़कियां जबरदस्ती भर्ती की गई थी और हम प्रतिदिन कम से कम 15 जापानी फौजियों की पाश्विक वासना को सहती और तृप्त करती थी। तभी बिल्कीस की तेज रुलाई फूट पड़ी। किम हकसुन, ये तो तुम्हारे साथ तब हुआ जब जंग जारी थी, पर मेरे साथ तो ये सब तब हुआ जब जंग नहीं थी। मुझे तो सिर्फ तस्वीर और डाक के जरिए ब्याहता के नाम पर इस गंदे पेशे में डाला गया अदालते आलिया। बिल्कीस फूट फूट कर रो पड़ी। हुजूर, ना तो मुझे उनकी जुबान आती थी ना उनकी तहजीब, पर वो अरब था जो मुझे ब्याह का नाटक करके ले गया था। वो मुझसे 28 बरस पड़ा था और जैसे ये किम हकसुन 15 जापानियों की हवस की शिकार होती थी, उसी तरह मैं हर दिन 20 बार अपने उस खाविंद की कुदरती और गैर कुदरती हरकतों का शिकार होती थी। फिर जो बच्चा हम जैसों से पैदा होता था उसे तेली बच्चा कहा जाता था और अरब समाज से उसे दूर रखा जाता था। अदालत के माथे पर सलवटें पड़ी। फिर वो चीखी, ओ अरब अमीरात के अफसर बिलाल, किम हकसून की असमत का जवाब तो जापानी देंगे, पर तुम इस अदालत को बिल्कीस के उस तेली बच्चे की तफसील दो जो जबरदस्ती पैदा किया गया, पैदा हो गया। और साथ ही अदालत ने अर्दली को देखते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जिंदगी को हाजिर करो। उन वहशी जापानियों और इस बिलाल का बयान मैं दर्ज कर लूंगा, पर तुम फौरन जाओ और पाकिस्तान कराची के हवाई अड्डे से उस जिंदगी को लाओ जो जिंदा होते हुए भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। हुक्म तामील करने के लिए अर्दली जैसे ही तेजी से चला कि अदालत पर हमला हुआ। तरह तरह के नारों का शोर बरपा हो गया और तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। कोहराम मच गया और अजीब बात यह हुई कि मुर्दे फिर मरने लगे। वे जिंदा लोगों की तरह ही चीखने, कराहने और चिल्लाने लगे, पर यह मालूम ही नहीं चल सका कि कौन किसको मार रहा था, क्योंकि दुनिया के सारे पाकिस्तानों के बाशिंदे अपनी ही कौम के बाशिंदों के खून के प्यासे हो गए थे। अदीब घबरा गया। वो चीखा, ये क्या बदतमीजी है? हम इंसान की तकदीर के फैसले के साथ साथ जिंदा आदमी की जिंदगी का फैसला करने के लिए भी यहां मौजूद हैं। ये मुर्दों के अधिकारों का ही नहीं, जिंदा इंसानों के अधिकारों का सवाल भी है। दोहरी बात मत करो। अगर जिंदा लोगों की जिंदगी का फैसला करने के लिए तुमने अदालत लगाई है, तो फिर तुमने मुर्दों की यह मजलिस क्यों जमा रखी है? एक हमलावर ने सवाल किया। क्योंकि ये मुर्दे अपनी जिंदगी से पहले मारे गए हैं, इनकी जिंदगी अभी बाकी है और मैं उन्हीं मुर्दों से मिल रहा हूं जो अपनी कुदरती मौत से पहले मर गए हैं। जिंदगी और गलत मौत के बीच झूलती इनकी उम्र का हिसाब कौन देगा? अदीब चीखा, कयामत के दिन तक ये कहां इंतजार करेंगे? इनके कर्म का ब्यौरा किसने दर्ज किया है जिससे इनकी अगली जिंदगी का रूप तय होगा? ये अशांत और अधूरी आत्माएं अकाल मृत्यु की शिकार आत्माएं हैं। इनकी गलत मौत का लेनदार और देनदार कौन है? अदीब चीखता ही रह गया। हमले जारी थे और कहर बरपा था। धुआं, धमाके, तड़तड़, हल्ला, हंगामा और बदअमनी, चीखें, चिल्लाहटें और आग। ये बदअमनी देखकर अर्दली तेजी से लौटा। जैसे तैसे उसने अपने अदीब की जान बचाई और उसे लेकर भागा।